że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawia postępy programu szczepień. Niemal 100% wyszczepieni są już lekarze i seniorzy w DPS-ach. Brexit daje się we znaki Brytyjczykom. Pierwsze firmy już upadają. Kto czyta książki, żyje podwójnie. A o czym można przeczytać w najstarszej książce świata? O tym na koniec serwisu. Zaszczepieni prawie w 100%, lekarze, prawie wszyscy pensjonariusze domów pomocy społecznej. To bilans po miesiącu szczepień w Polsce. Liczba zaszczepionych przekroczyła 1 170 000. Otrzymaliśmy dziś kolejną dostawę szczepionek od firmy Pfizer, ale jak podkreśla prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, to znacząco mniej niż zamówiliśmy. 320 tysięcy szczepionek, które były zapowiedziane właśnie na ten tydzień. Należy pamiętać, że jest to nadal mniej niż to, co było deklarowane jeszcze kilka tygodni temu w harmonogramie i planie dostaw od firmy Pfizer. To jest ponad 90 tysięcy mniej w ciągu najbliższych 2 tygodni, a łącznie z poprzednimi niepełnymi dostawami to będzie ponad 300 tysięcy dawek mniej niż to, czego się spodziewaliśmy. 9 lutego dostaniemy pierwszy transport szczepionek firmy AstraZeneca, ale najprawdopodobniej nie będzie ona używana do szczepienia seniorów. To dlatego, że testowano ją na zbyt małej grupie osób starszych. 3 osoby z zarzutami w związku z wydarzeniami w klubie nocnym w Rybniku, gdzie pomimo zakazu odbyła się impreza, na której bawiło się ponad 200 osób. O tym, czego dotyczą zarzuty, mówi Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. 44-latek i 48-latek mieszkańcy Rybnika usłyszeli zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. 30-letni mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Według rządowych szacunków dziś mimo zakazu swoje biznesy otworzyło od 50 do 60 obiektów. Są to kluby fitness, lokale gastronomiczne, hotele i stoki narciarskie. Sanepid przypomina, że za wznowienie działalności mimo pandemii grozi kara do 30 tysięcy złotych. Od północy złożono już ponad 140 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach programu 500+. Nabór dotyczy nowego okresu świadczeniowego od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku. Przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Składamy, przypominam, wnioski od dziś drogą elektroniczną. Zachęcam Państwa do tej formy składania wniosków. Ta forma jest szybka. Część wniosków już została dzisiaj rozpatrzona i świadczenia zostały przyznane. Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej w urzędzie. Od początku trwania programu do rodzin trafiły ponad 144 miliardy złotych. Brytyjczycy na własnej skórze zaczynają odczuwać, co znaczy Brexit. Przedsiębiorcy skarżą się na nowe przepisy regulujące transport między Unią a Wielką Brytanią, biurokrację i wzrost kosztów. Wielu firmom grozi bankructwo, a może być jeszcze gorzej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Firmy handlujące z Unią, kurierzy, kierowcy rozwożący towary z kontynentu, oni odczuli zmiany od razu. Nagle tych godzin znacząco ubyło. Mówi Polskim Radiu pan Łukasz, kierowca. Dodatkowa biurokracja to trwały wzrost kosztów, on już nie zniknie. Mówi mi profesor Thomas Sampson, ekonomista z London School of Economics. Gdy do drzwi Brytyjczyka zadzwoni kurier, może go spotkać brexitowa niespodzianka. W wielu przypadkach trzeba uiścić dodatkowe opłaty, w tym VAT. Przykłady pan Aleksander zamówił z Niemiec sprzęt elektroniczny. Cena 50 euro, dodatkowe opłaty 70 funtów. Brytyjski rząd podkreśla, jednak to dopiero początek. Na dłuższą metę królestwo zyska na Brexicie, bo może otworzyć się na globalne rynki. Dziś wniosek o przystąpienie do porozumienia na rzecz partnerstwa transpacyficznego. To m.in. Australia, Malezja i Singapur. Oczywiście lepiej, gdy twoje główne rynki rozwijają się szybciej niż strefa euro. Mówi Polskim Radiu dr Graham Gudgeon z Uniwersytetu w Cambridge, który wbrew większości ekonomistów uważa, że negatywny wpływ Brexitu na gospodarkę jest przeceniany. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Replikę najstarszej książki świata, jaka powstała z użyciem ruchomych czcionek metalowych, zaprezentowano w Korei Południowej. Dzigdzi, bo tak brzmi jej oryginalna nazwa, to wydrukowana w XIV wieku antologia buddyjskich tekstów. Oryginał powstał w języku chińskim. Dzigdzi uznawana jest za najstarszą drukowaną z użyciem ruchomych metalowych czcionek książkę na świecie. Powstała ona w 1377 roku, czyli na 75 lat przed drukiem Biblii Gutenberga. W Korei Południowej zaprezentowano reprint dzieła w języku koreańskim i angielskim. 2 dekady temu Dzigdzi wpisana została na listę dokumentów o światowym znaczeniu historycznym UNESCO Pamięć Świata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Niezwykłe odkrycie na plaży w Walii. 4-letnia dziewczynka, spacerując z tatą brzegiem morza, znalazła ślad dinozaura. Okazało się, że mała Lili podczas odpływu na jednej ze skał dostrzegła ślad łapy gada sprzed 220 milionów lat. Trzypalczasty ślad ma zaledwie 10 cm długości. Zwierzę, którego zostawiło, chodziło na tylnych nogach i miało niecały metr wysokości. Odcisk został już wycięty z kamienia i trafił do muzeum w Cardiff, gdzie pomoże paleontologom zgłębić wiedzę o życiu tych wczesnych dinozaurów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Ryszard Szulkowski nie żyje. Ta smutna informacja dotarła do nas dziś rano. Najwybitniejszy polski kolarz, mistrz świata, wicemistrz olimpijski i czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju zmarł w wieku 75 lat. Tak mówi o nim przyjaciel i rywal z kolarskich teraz Czesław Lang. Będzie nam brakowało Ryszarda, ale zostaną po nim wspomnienia fantastyczne, ponieważ stworzył erę Ryszarda Szulkowskiego. Pamiętamy jego wyścigi pokoju, bardzo silną drużynę, mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie. Na pewno dzięki Ryszardowi wielu młodych kolarzy, między innymi i ja, zaczęło uprawiać kolarstwo. Był to wzór naśladowania i to akurat w tych latach 70., kiedy sport był chyba czymś więcej niż sport. Mówił Czesław Lang. Teraz piłka i ostatnie spotkanie 15. kolejki w PKO Ekstraklasie. Ciągnąca się w ogonie tabeli Stal Mielec grał u siebie ze Śląskiem Wrocław, który dla równowagi zadomowił się w jej czubie. Do przerwy mamy bezbramkowy remis. To w Mielcu, a w Krakowie kolejny odcinek Opery Mydlanej pod tytułem Michał Probierz rezygnuje z prowadzenia Krakowi. W sobotę odtrąbił rezygnację tuż po przegranym meczu z Wartą Poznań. Dziś okazało się, że dymisji nie przyjął jego pryncypał Janusz Filipiak i stanęło na tym, że trener Pasów dostał kilka dni wolnego i do roboty wraca już na najbliższy ligowy mecz przeciwko liderowi Pogoni Szczecin. Tymczasem w Lublinie ogłosili ciekawy w naszych realiach transfer. Nowym skrzydłowym Zagłębia został Mirosław Stoch. Nic nam nie wiadomo o więzach pokrewieństwa z trzykrotnym mistrzem olimpijskim w skokach. Słowak ma bardzo ciekawe CV. Grywał nie za dużo, ale jednak w Chelsea. Z Fenerbahce Stambuł był mistrzem Turcji. Z Twente Enschede mistrzem Holandii. Kopał też w PAOK-u Saloniki i Slavii Praga ze świecą szukać w ekstraklasie gracza z taką przeszłością zawodniczą. W światku alpejskim z kolei wrażenie robi dyspozycja, ale i specjalizacja Lary Gut-Behrami. Szwajcarka, tak jak w piątek, wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen i zmniejsza dystans do prowadzącej w klasyfikacji generalnej Petry Wrchowej. Zresztą Słowaczka też wypadła dziś świetnie, zajęła drugą lokatę. Trzecia była Austriaczka Tamara Tipler i na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Słaby śnieg popruszy na południowym wschodzie i północy kraju, w nocy śnieg na wschodzie. Termometry pokażą od minus 14 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3 na Nizinie Szczecińskiej. Od środy ocieplenie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Barbara, wróciłem! No i?

Zaczęliśmy od Lulu Róż, obiecywane wczoraj, że dzisiaj sięgniemy po ich muzykę, a potem okazało się, jak zaczęłam układać nasze dzisiejsze spotkanie po zachodzie słońca, że troszkę mało miejsca na Lulu Róż nam dzisiaj zostanie, ale do muzyki tego duetu wracać oczywiście będziemy. To prosto zdanie DJ Tom i DJ Buda. Co prawda tylko dwa albumy mają na swoim koncie, bo zajęli się graniem imprez. Ciekawe, jak im to wyszło w zeszłym roku i w tym mam nadzieję, że pozytywnie, negatywnie, ale mam nadzieję, że na przykład jakiś nowy album od nich usłyszymy. Bless You to był ten pierwszy z 2008 roku, a przed momentem Welcome to My Dream. Znacząco to z albumu The Song Is in the Drum z 2013. Zostając w tej szufladce trip-hopowej, ale bardzo mocno ją dzisiaj poszerzając, Sofa Surfers przed nami. Summer single, summer MC, summer magician. Now did them up, you know them get the last performance. Them is irony, but people take the final mission. We never done a rope, then it may be disaster. Every time when we look up on me television, me put me in the area, let me cry out. We'll be right back. Sofa Surfers. Oj, warto sięgnąć po ich muzykę. Bardzo dużo albumów mają na koncie. To z albumu Encounters z 2002 roku i tu Sofa Surfers w Babylon Times, DJ Kolasz. Dzisiaj ze względu na to, że to nasze pierwsze spotkanie lutowe, pierwszy dzień lutego mamy dzisiaj, zebrane po zachodzie słońca z jednej szufladki, tak naprawdę z jednym podpisem, można by powiedzieć, w tłustości bitu grać będziemy do 20. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Nosowska. Zamińska. Jedna z lepszych kolaboracji ostatnich lat, jeżeli chodzi o polski rynek muzyczny. Sięgając na półkę z ulubionymi utworami, no to Bjorkowej jeszcze czyni pani Brzozy po 19:00 tutaj w Trójce nie udało mi się państwu odtworzyć. No to dziś jest ten dzień. I won't see. Fomanota czyniła na jego. Severed lines. Where have all those flowers gone? Long time passing. Why you keep me just to keep me tasking? You keep on asking. Do you like people, make me boy like? Do you like people, make me boy like? They're invisible. When the tripping flips, they get physical. Wave on the wild lips and everything you got. Boy below you like. Now you're lost. Dawn, Rising Sun, oczywiście w remiksie Underdog, bo to nie oryginalnie, nie w oryginale i Massive Attack. Sięgając do tej naszej ulubionej szufladki czy półki, czy jakkolwiek państwo to nazwą, to dziś wśród rytmów połamanych i basów tłustych ci najwięksi, niedoścignieni absolutnie mistrzowie trip-hopu, a wśród nich, no wiadomo. Portishead i nam. Bryston Sound, czy trip-hop, jakkolwiek by nazwać ten nasz ukochany gatunek, to wiadomo, że Portishead chyba jedna z ważniejszych grup, to nawet nie chyba, to jakby wiadomo, że jedna z ważniejszych grup, ale też jeszcze jest utwór, o którym rozmawialiśmy tydzień temu i który już od dawna próbuję państwu tutaj odtworzyć po 19 i zawsze sobie myślałam, że nie, to może za wcześnie, a może za późno, a może jednak za wcześnie, a jednak chyba dziś. Rabbit in your headlights i Tom York. You don't come to visit. I'm stuck in this bed. devil's tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Uncle Rabbit in Your Headlights z albumu Science Fiction z 98 roku. To był ich debiutancki album. No i ten teledysk, który chyba wszyscy po obejrzeniu jednokrotnym pamiętać będą już na zawsze, Jonathana Glazera. Jeden z najlepszych wideoklipów lat 90. It's just the fall of another century. It's just the fall of another year. Can you make me some history? Or fake me some sympathy? I'm in a corner and my energy's dissipating. It's just the waiting and the waning of blood forsaken. Just that drip, drip in those final seconds. Get your face away, put your faith away. Is there room in your wounds today? Come any closer, rip your heart out. Come any more. Pierwszego albumu, tym razem Lulu Róż, Bless You, to był ten album End of the Century. Bardzo dawno nie grałam tego utworu tutaj w Trójce dla Państwa. I wracając do masywnych, ojojoj, Sly, ale w jakże przepięknym remiksie kontrabasowym Underdog Double Bass in a Cappella. We'll be right back. Underdog Double Bass i a cappella to Sly. Massive Attack singli z 90, między 90 a 98 rokiem. Był wydany kiedyś taki bardzo długi album w pięknym pudełku, które było pomalowane specjalną farbą termiczną. Jak się dotykało, to zmieniało nie tyle kolory, ile spod farby wychodziła dopiero grafika. No takie tam chłopaki zazwyczaj mieli pomysły. Idealna długość, bym powiedziała, tego basu w tym utworze. Valentine i Tricky prawie na do usłyszenia, bo te dwie malutkie perełki jeszcze mi zostały. Między innymi to Tricky, jedna z nich. Tricky i Valentine. No naprawdę do usłyszenia, bo jak mówiłam, jeszcze jedno maleństwo nam zostało dzisiaj po zachodzie słońca w naszym pierwszym lutowym po zachodzie słońca spotkaniu. Ela Malinowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Życzymy Państwu miłego poniedziałku i miłego wieczoru poniedziałkowego. Na do usłyszenia. A perfect circle. Jeżeli ktoś by z Państwa miał jakiekolwiek pytania, bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie maile, które i tak przyszły, chociaż adresu nie podałam, csm@polskieradio.pl 24/7 adres mailowy działa i przyczajona w eterze, tam mam nadzieję dziś, jutro pojawią się wszystkie zaległe playlisty, które powinny się pojawić. Annihilation i Perfect Circle to specjalnie wywołany dziś do tablicy, mam wrażenie, przez redaktora Wiernika w tonacji Trójki.